Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Fotograaf Eddy van Wessel was de afgelopen weken aan de frontlinie in Oekraïne om de gevolgen van de oorlog daar vast te leggen. Zijn verhaal hoor je zometeen in de Nieuws-PV. Eerst een uitspraak van de Raad van State over vleermuizen heeft misschien grote gevolgen. Meer daarover in het NOS-journaal met Clemens Peters. Wie de spouwmuren van zijn woning wil isoleren, moet eerst goed laten onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. Alleen met een camera tussen de muren kijken is daarbij niet genoeg. Er moet ecologisch onderzoek worden gedaan. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak tussen een isolatiebedrijf en de provincie Utrecht. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de werkwijze van de hele branche en mogelijk ook voor het tempo waarin huizen in Nederland worden nageïsoleerd. De reddingshelikopters die werden ingezet bij het brandende schip de Fremantle Highway vertrokken veel later dan de afgesproken reactietijd. Bovendien hadden ze minder plaats aan boord voor brandweerlieden dan beloofd, blijkt uit een reconstructie door NRC. In principe moeten de helikopters binnen 20 minuten na een melding opstijgen. Maar vorige week duurde dat veel langer, namelijk 40 minuten. Hulpverleners en piloten maken zich zorgen over die ontwikkeling, zegt deze NRC-journalist. Ze maken zich zelfs al lange zorgen, ook bijvoorbeeld over de trainingsvluchten die moeten worden uitgevoerd met deze helikopters. Die gaan vaak niet door op het laatste moment. Of de helikopters blijken niet beschikbaar. Er is ook nog een derde helikopter, een reservehelikopter, die, ja, dat blijkt allemaal uit vluchtgegevens. De afgelopen maanden soms dagenlang niet in Nederland geweest is. Dus de zorgen bestonden al langer. En ja, je ziet eigenlijk dat het incident met de Fremantle Highway, ja, dat allemaal een beetje op scherp gezet heeft. Bij het incident met de Fremantle Highway kwam 1 bemanningslid om het leven. De 22 anderen raakten gewond. De orkaan Doksuri heeft in Peking voor een recordhoeveelheid regen gezorgd. Sinds zaterdag is daar 745 mm regen gevallen. En dat is de grootste hoeveelheid in 140 jaar. In de zomer vallen er wel vaker zware buien, maar nooit zo lang achter elkaar. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen en zijn wegen vernield door modderstromen. 120.000 mensen moesten hun huis verlaten. En dat speelt zich vooral af net buiten Peking, zegt correspondent Garry van Pinksteren. Waar dus de mensen geëvacueerd zijn en waar de doden vallen en waar de grote problemen zijn, die zijn eigenlijk in de berggebieden rondom Peking. Die vallen in de stadsprovincie Peking. Dat zijn dorpjes vaak. En daar komt dus de modder naar beneden. Drijven inderdaad die auto's. Is ook iemand heel spectaculair uit zijn auto, van het dak van zijn auto gered met een hele hoge hijskraan en een touwdraad om iemand daar weg te halen. Maar daar is het dus, daar zijn de modderstromen, daar is ook, zijn de stenen en het afval wat van de berg rolt. Daar is eigenlijk, daar zijn de grootste problemen door de regen. Gisteren werd bekend dat door het noodweer in Peking zeker 20 mensen zijn omgekomen. Bijna 30 mensen worden vermist. Frankrijk is druk bezig zijn burgers uit Niger te evacueren. Er zijn al 2 vliegtuigen met honderden passagiers in Parijs geland. En ook andere landen halen hun burgers terug na de staatsgreep van vorige week in Niger. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager bleef Trump liegen dat hij de verkiezingen had gewonnen. En die leugens hadden volgens hem de bestorming van het Capitool in 2021 aangewakkerd. Op het metalfestival Wacken Open Air in het Noord-Duitse Wacken worden sinds vanochtend geen bezoekers meer toegelaten, omdat het terrein door de regen is veranderd in een grote modderpoel. Gisteren werden delen van het terrein al afgesloten voor auto's. Het NOS-journaal. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed, behalve bij borstkanker. En dan gaat het om vervolgoperaties na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten. Zorgverzekeraars keuren veel van die aanvragen af, zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. De Nederlandse zorgverzekering is bijzonder streng. Hè? Wat is verminking? Maar ook worden psychische klachten als schaamte en depressie uitgesloten. En ik denk dat dingen die in kleding zijn te verbergen door verzekeraars, ja, veel strenger worden beoordeeld. Dat heeft vaak veel impact op mensen die borstkanker hebben gehad. U moet zich voorstellen dat je een groot probleem hebt. Je voelt je niet jezelf, niet eigen. Het leidt tot problemen in intimiteit, maar ook naar het strand gaan met je kinderen. Je komt bij mij, we maken naaktfoto's, die sturen we op. En je krijgt een brief thuis dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt, want het is niet ernstig genoeg. Dat raakt mensen echt. De branche van zorgverzekeraars zegt nu in gesprek te gaan met de plastisch chirurgen. Het Nederlands elftal neemt het in de 8e finale van het WK voetbal op tegen Zuid-Afrika. Dat land won zijn laatste groepswedstrijd tegen Italië met 3-2. De winnaar van het onderlinge duel zou zo goed als zeker de tegenstander van Nederland worden in de volgende ronde. Voetbalcommentator Frank Wielaert aan de lijn. Frank, was het eigenlijk nog spannend wie er zou winnen? Het was ongelooflijk spannend wie er zou winnen. Want ja, de winnaar zou tweede worden achter Zweden. En dat liep eigenlijk de hele tijd een beetje met elkaar mee. Zuid-Afrika kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Italië. Vervolgens maakte Italië weer gelijk. Toen kwam Zuid-Afrika weer op voorsprong. Italië maakte weer gelijk. En in de extra tijd van deze wedstrijd won Zuid-Afrika uiteindelijk alsnog die wedstrijd met 3-2. Voor het eerst op het WK een wedstrijd gewonnen en meteen zich gekwalificeerd voor de 8e finales. Ja, dat is voor Zuid-Afrika echt een hele grote prestatie. Ja, en is dat ook de tegenstander waar Nederland over gedroomd heeft? Niet per se. Eigenlijk heeft bij het Nederlands elftal zich niemand echt uitgesproken over een favoriete tegenstander. Het enige wat Andries Jonker, de bondscoach, erover gezegd heeft is, ja, als we kunnen kiezen, dan liever niet tegen Zweden. Eigenlijk maakt het niet uit, want we moeten van iedereen natuurlijk winnen onderweg naar de volgende ronde. Maar ik denk niet dat bij het Nederlands elftal heel erg klagen met een tegenstander als Zuid-Afrika. Hoewel ik 4 jaar geleden over deze ploeg sprak met Vera Pauw, de oud-bondscoach van Zuid-Afrika. En toen zei ze al, ze hebben een hele goede bondscoach en ze komen eraan. En nou, dat is dus nu het geval. Ja, en hoe zie jij dat? Zuid-Afrika liever dan Italië? Ik denk dat het niet zo heel erg veel uitmaakt. Wat Zuid-Afrika gevaarlijk maakt, is ze verloren net in de extra tijd van Zweden. Daar kwamen ze verrassend tegen op voorsprong. Ze gaven tegen Argentinië, de zwakste tegenstander in de pool, ineens binnen 5 minuten een voorsprong van 2-0 weg en hadden het daarna ongelooflijk moeilijk. En nu tegen Italië kwamen ze weer heel erg goed tevoorschijn en heel erg veerkrachtig, ja, dan kunnen ze eigenlijk een beetje alles. Wat we in ieder geval gezien hebben van deze ploeg is dat ze niet opgeven. Nooit opgeven. Dus dat is waar Nederland tegenover komt te staan. Ja, en wat denk je van de uitslag? Normaal gesproken moet Nederland een ronde verder kunnen komen. Want Zuid-Afrika moet van heel ver komen. Ze zijn de kampioen van Afrika voor het eerst geworden. Vorig jaar in de finale tegen Marokko gewonnen. Magaya, het doelpuntenmaker van toen, ze maakte er 2 en daardoor wonnen ze. Scoorde vandaag ook weer en was de beste op het veld. Dat is een gevaarlijke speelster. Zij komt links van de buitenkant. Dus dat is er eentje waar we op moeten letten. Maar normaal gesproken moet Nederland tegen Zuid-Afrika een rondje verder kunnen. Frank Wielaert, dankjewel. Die 8e finale tussen Nederland en Zuid-Afrika, die wordt zondag gespeeld in Sydney. En dat is live te horen op Radio 1 bij de NPO. Maar moet u wel even de wekker zetten, want de wedstrijd begint al om 4 uur in de ochtend. En nog het weer. Vanmiddag wat stevige buien met kans op onweer, hagel, windstoten en veel, veel regen in korte tijd. Het is vandaag 19 tot 23 graden. En vanavond voor de verandering nog meer felle buien. Robert Vriesen, goedemiddag. Hoe is de situatie op de weg? 30 kilometer file staat er bij elkaar. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens, bij knooppunt Ouddijk, een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is daar dicht, dat veroorzaakt 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook nog op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort, bij Nijkerk 6 kilometer file. En er staat een kapotte auto op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort, daardoor 8 kilometer file, met ook daar een kwartier vertraging. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattennaarhetrijks.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattennaarhetrijks.nl. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuwsbv. Goedemiddag. Een mijlpaal in de massaclaim tegen farmaceut Bayer, die door duizenden vrouwen is aangespannen. Ze hebben lichamelijke schade opgelopen naar gebruik van het sterilisatie-implantaat Escher. De zaak gaat vandaag officieel van start in de Utrechtse rechtbank. En zometeen hoor je daar meer over. Eerst beelden van de frontlinie. De nieuwsbv. Fotograaf Eddy van Wessel reist sinds het begin van de oorlog in Oekraïne regelmatig af naar dat land voor indrukwekkende fotoreportages. Afgelopen 4 weken was hij er opnieuw. En ik kan Eddy daarover spreken. Goedemiddag, Eddy van Wessel. Ja, goedemiddag, Stefan. Het was voor jou de 7e keer dat je afreisde naar Oekraïne. Maakt dat nog steeds evenveel indruk als, nou, laten we zeggen, de eerste keer dat je het land bezocht? Ja, misschien wel meer. De eerste keer ben je natuurlijk, ja, ik wil niet zeggen naïef, want ja, je hebt veel gereisd en je hebt veel gezien, maar je bent wel nieuw in dat conflict, althans ik. Dus dan verbaas je je over heel veel dingen die later uiteindelijk bijna normaal worden. En dan gaan je nieuwe dingen opvallen. En dan ga je eigenlijk steeds een laag dieper dan de eerste keren. Dus dat is ook, ja, mijn manier van werken, teruggaan om uiteindelijk je net zo te kunnen voelen als de mensen daar. Dat is eigenlijk het ultieme doel. En dat proberen vast te leggen met je camera. Ga je ook bepaalde zaken al normaal vinden die eigenlijk helemaal niet normaal zijn? Mijn luchtalarmen bijvoorbeeld, waar je eigenlijk niet meer op reageert. Omdat er, als ik even een stad benoem, Kramatorsk, waar het luchtalarm 4-5 uur per dag aanstaat. Gewoon omdat er continu raketten overvliegen, dan wel op de stad neerkomen of in de buurt neerkomen. Dus dat heeft wel zo ook zijn consequenties op je alertheid daar rondomheen. Ja, je weet eigenlijk niet welke luchtalarm je nou echt nog moet vertrouwen. Nou ja, het is altijd gevaar, maar het kan ook zijn dat het een raket is die gewoon in de lijn ligt van de stad, maar niet op de stad terechtkomt, maar een verder weg doel heeft, Lviv, Kiev, benoem het maar. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk om te bepalen of de raket gaat neerkomen waar jij op dat moment bent. En ja, je bent daar toch bezig met dingen die ook al aandacht vragen. Dus dan maak je wel keuzes. En tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik niet meer voor ieder luchtalarm de kelder inren, net zoals de meeste Oekraïners. Ja, een verschil ook wel misschien met de eerste keer is dat ook steeds meer winkels gewoon opengaan en mensen ook terugkeren naar het tussen haakjes normale leven. Ja, je ziet dat mensen toch weer een soort normaal proberen te creëren. Ook al is het natuurlijk een abnormale situatie. Maar het is niet alleen uit het gevoel van normaal. Maar ook uit economische overwegingen. Ja. Natuurlijk, het land is economisch volledig aan de grond. Al het geld gaat naar het leger. En alles wat daarbij hoort. Dat houdt in dat het voor de mensen zelf die daar proberen te overleven. Ja, ze moeten ergens van kunnen leven. En je ziet ook dat mensen die eerder gevlucht waren naar Lviv bijvoorbeeld, naar het westen, eigenlijk niet vol kunnen houden. Niet vol kunnen houden en weer terugkomen naar Donbass. Ja. Waar het uiteindelijk natuurlijk veel gevaarlijker is, maar waar ze de weg weten, waar ze ook de taal goed spreken. Hè, want een groot deel van Oekraïne, zeker van het oostelijk deel, spreekt toch Russisch. Mm-hmm. Waar is ze in het westen wat minder goed mee wegkomen. En dan zie je toch dat mensen proberen om hun oude stramien weer op te pakken. En dat gaat soms wonder wel goed. Je staat verbaasd over wat voor restaurantjes er allemaal weer openen. Nou, een ander groot verschil wat jij wel zag, en daar schreef je ook, daar lazen we ook in Trouw over. Daar werd er ook een stuk geschreven over de reis die je hebt gemaakt. Met mooie foto's en intrigerende foto's van jou daarbij. Je merkte een verschil in de druk die Oekraïne uitoefent op de internationale pers in het land. Wat merk je daarvan? Ja, dat is iets wat al langer aan de gang is. Is dat Oekraïne natuurlijk zoveel mogelijk probeert te regisseren van wat er naar buiten komt rondom het conflict. Het laatste wat ze willen is dat ze de signalen afgeven dat de oorlog eigenlijk niet zo goed gaat als dat ze willen. Tenzij het ze uitkomt omdat ze nieuwe wapens nodig hebben. Maar je merkt dat daar een controlefunctie vanuit het leger is. Eerder kon je weliswaar met meer risico's kon je langs de frontlijnen. Mm-hmm. Inmiddels is het zo dat ze je eigenlijk een persofficier meegeven in gebieden waar je ook helemaal niet meer mag komen zonder persofficier. Daar merk je dus echt niet echt als persvrijheid. En daar merk je echt aan dat het ook echt een informatieoorlog is. Dat het echt gaat over het verhaal wat naar buiten wordt gebracht. Hoe probeer jij er dan toch omheen te werken en dan toch het echte verhaal te vertellen wat je ziet aan de frontlinie? Ja, dat is toch door het op de mens te spelen. Ik denk dat een van de krachten is, doordat ik er vaker en langer ben, is dat je uiteindelijk gewoon bevriend geraakt met een commandant of met een gewone soldaat. En die uiteindelijk wil laten zien hoe het met hem en zijn maten gaat op de frontlijn. Dat ze in de loopgraven zitten en dat ze daar zitten te verkommeren. Dat er wel degelijk veel slachtoffers zijn. Dat ze het niet zo goed hebben als dat wellicht in de media wordt voorgespiegeld. Dat neemt tijd. Maar uiteindelijk kom je overal. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, het is soms vervelend dat je de regering als van Oekraïne, het leger althans, niet aan je zijde hebt. Want uiteindelijk strijden ze daar natuurlijk ook voor heel veel westerse idealen. En dat zou jammer zijn als dat uiteindelijk niet meer vastgelegd kan worden. Je bent er nu 4 weken geweest. Welk verhaal is je het meest bijgebleven? Dat is wel Kramatorsk geweest. Een raketaanval op een Ria-restaurant, een pizzeria. Een groot restaurant wat bomvol zat met mensen. Wat door de Russen kennelijk getarget was als een plek waar zich veel soldaten zouden ophouden. Dat is met 2 raketten, precisieraketten met de grond gelijk gemaakt met alle mensen die daar zaten. Waarom is je dat precies bijgebleven? Wat raakte je zo daarin? De dood van een 14-jarige tweeling, Julia en Anna, die daar op visite waren. Ze kwamen origineel uit Kramatorsk, maar waren juist vanwege het gevaar de stad uitgegaan. En waren op visite en gingen een hapje eten met wat vriendinnen in dat restaurant. En dat is hen dan toch fataal geworden. En aangezien ik zelf vader ben van een tweeling, maar ik neem aan dat het voor iedereen het verlies is zo ontzettend groot. Mm-hmm. En ik heb die hele uitvaart gevolgd. Waarbij de moeder kon letterlijk niet meer op haar benen staan. Die werd echt gedragen door familieleden. Door het verdriet. Zo groot was haar verdriet. En als je dat van dichtbij meemaakt, dan besef je eigenlijk dat niemand, maar dan ook niemand veilig is in een land als Oekraïne. Want een raket kan, zoals je vandaag ziet in Ismail, vlakbij de landen. Je ziet ook even, ik las ook een artikel waar Oekraïners juist nu in deze vakantieperiode in Nederland ook even terugkeren naar Oekraïne om familie op te zoeken. En dan kan je toch zomaar slachtoffer worden van ook dat soort raketten. Je reist onder andere ook naar de zuidelijke stad Gerson. Het gebied raakte daar een maand geleden onder water, overstroomd nadat er een dam doorbrak. Water is intussen zo goed als weg. Veel journalisten zijn ook weg weer uit dat gebied. Het werd eerder al bezet door de Russen. Zag je radeloosheid bij de mensen daar nu? Ja, nou, wat mij vooral opviel, was de slag die het heeft toegebracht aan de mensen. Ze zijn eigenlijk, het was eerst onder van Oekraïne. Het is Oekraïns grondgebied natuurlijk, maar het is bezet door de Russen, of was bezet door de Russen. Uiteindelijk zijn ze bevrijd. Met alle gevolgen van dien, daar heeft een enorme strijd plaatsgevonden. Die stad die wordt nog steeds zwaar gebombardeerd. Er vallen echt dagelijks de tientallen granaten op. Dus je bent ook je leven totaal niet zeker daar. Maar mensen hadden eigenlijk altijd hun huis nog. En dat zijn die huizen die worden daar gebouwd van, eigenlijk een soort leme funderingen. Mm-hmm. En als er dan inderdaad 5 meter water in je huis staat, dan kun je je voorstellen dat er van zo'n leme fundering niets overblijft. Die huizen die zakken bijna als kaartenhuisjes in elkaar. En dan kom je oudere mensen tegen die eigenlijk hun hele leven gewerkt hebben. Hè? En misschien wel in de Sovjet-tijd onder het Russisch regime. Mm-hmm. En die wilden eigenlijk altijd verder. Die hadden zoiets van, je krijgt ons er niet onder. Maar op het moment dat je iemand zijn huis afneemt en mensen hebben geen middelen, dan Ja, dan ontneem je ze ook hun toekomst. En doordat alles vol met water heeft gestaan, is ook hun hele geschiedenis. Alle fotoalbums, alles is weg, ja. De herinneringen. Ja, ik was in een huisje bij een oud vrouwtje, Nadia, en Sergej was haar man dan. En haar huis was nou ja, bijna ingestort. En ze waadde door de modder heen en haalde spullen naar buiten. Kunnen zij er en op een gegeven moment vindt ze de... Jij maakt hem af. Sorry? Ja, en uiteindelijk vindt ze alsnog een fotoalbum met alle foto's erin. Maar die hadden ze hoog gelegd, maar niet hoog genoeg. En kunnen dus zij al denken aan wederopbouw daar dan? Nee, dat is totaal onmogelijk. Dat is vooral een financiële kwestie. Het is gevaarlijk. Er wordt continu gebombardeerd. En daarnaast is er gewoon geen budget. Niemand heeft geld. Dus deze mensen zijn veroordeeld om in een modder... waarschijnlijk kunnen ze nog één kamertje bruikbaar maken. Met alle schimmels en bacteriën van dien. En zullen ze daar de rest van hun tijd gaan doorbrengen. Ik zie geen alternatieven. Ik zie geen wederopbouw. Nee, al het geld is er nodig van de overheid. In de oorlog nog. Ja. Ja, al het geld gaat naar de oorlog. En er komen wel mensen om te inventariseren van de regering. Maar dat is toch vooral om uiteindelijk Rusland aansprakelijk te kunnen stellen voor eventuele oorlogsmisdaden. Ja. Maar niet omdat er ineens een potje met miljoenen klaar staat om die stad op te bouwen. En je ziet ook dat het geld nu gaat naar infrastructuur. Hè. Ze proberen eigenlijk het land voor de winter elektriciteitsvast te krijgen. Hè, als Rusland dat niet opnieuw bombardeert. Want je ziet dat er de bombardementen weer toenemen op strategische doelen. Daar gaat al het geld heen. Ja, interessant. Nou, we gaan de foto's ook van je zien. Dank je wel dat je bij ons even hier wilde komen. Je bent op dit moment thuis nog in Zweden, aan het bijkomen van die 4 weken Oekraïne. Dit was de 7e keer. Komt er een 8e keer, denk je? Ja, ongetwijfeld. Ja, ja, zeker. Zeker. Ik ben al... startblokken, maar ik ben... ik heb eigenlijk een aantal agendapunten die ik moet afwerken. Die mij hier en in Nederland houden. En dan ga ik weer. Ja, weet je, dit verhaal, je kunt eigenlijk niet weg. Maar na een maand, dan zit je er zowel fysiek als geestelijk ook best wel doorheen. Mm-hmm. Het is heel intens. Je maakt dagen van 20 uur. Met de eventuele gevaarlijke situaties waar je in terechtkomt. Is dat de escape die ik kan maken de meeste Oekraïners niet. Dus in dat opzicht heb ik nog heel veel geluk. Dat zeg je goed. Dankjewel voor je tijd, fotograaf Eddy van Wessel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De Duitse farmacieproducent Bayern die moet zich vandaag melden bij de rechtbank in Utrecht. Ruim 2100 vrouwen hebben zich verenigd in een massaclaim tegen de farmaceut. Zij zeggen ernstige fysieke klachten op te hebben gelopen door het sterilisatieimplantaat Escher. Letselschadeadvocaat Antoinette Cornillon is voorzitter van de stichting Escher Claims. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag wordt die zaak voor het eerst door de rechtbank behandeld in Utrecht. Het gaat nog om een procedurele behandeling. Hebben jullie lang toegeleefd naar deze eerste dag, naar dit moment? Ja, zeker. We zijn al een hele tijd bezig geweest met de voorbereiding hiervan. En de dagvaarding is uitgebracht. En vandaag is dan de eerste dag dat het bij de rechtbank in behandeling komt. Ja, al sinds 2017, als ik het goed heb, zijn jullie er al mee bezig. Dat klopt. Ja, dat kwam toen door een aflevering van Radar. En er kwam een Facebookgroep uiteindelijk uit voor waar slachtoffers elkaar vonden. Hoeveel vrouwen in Nederland zijn hier slachtoffer van? Nou, het is, er zijn in ieder geval 30.000 vrouwen die hebben zo'n Escher geïmplanteerd gekregen. En het is in ieder geval tussen de 3.000 en 4.000, maar misschien al wel meer vrouwen die inmiddels dat ding alweer operatief hebben moeten laten verwijderen in verband met ernstige klachten. Ja, dat ding dat is een sterilisatieimplantaat. Wat is dat precies voor middel? Wat doet het? Nou, het is een soort van spiraalachtig implantaat, een soort van veertje. En dat wordt dan in beide eileiders geplaatst. En dan is het de bedoeling dat doordat het veertje daar komt, dat er een soort van littekenvorming komt, waardoor de eileider wordt afgesloten en je dus niet meer bevruchten. Hè, dus dat geen bevruchting meer kan plaatsvinden. Dus het is een permanente sterilisatie. Ja, dus het is ook iets wat niet per se jonge vrouwen, maar meer vrouwen die bijvoorbeeld al 2 kinderen hebben, nemen. Ja, dat klopt inderdaad. Het is echt de bedoeling, dat is echt bedoeld voor vrouwen die zeggen van, nou, we hebben al een gezin of we hebben al kinderen of om andere reden beslissen om permanent gesteriliseerd te worden. En nou, de Bayer heeft daarvoor gezegd van, nou, dat is een mooi middel wat je kunt gebruiken. En het is ook geen operatie voor nodig, geen narcose voor nodig. Het wordt binnen 10 minuten kan het geplaatst worden. En er zijn eigenlijk geen bijwerkingen. Dat is mis zoals Bayer het gepresenteerd heeft. Ja, u kent 2100 andere vrouwen die een ander verhaal hebben. Wat voor klachten kregen zij naar dit implantaat? Nou, ze hebben ernstige buikklachten gekregen, vermoeidheidsklachten, ontstekingsreacties, bloedingen, permanente vermoeidheid. En er zijn zelfs ook ongewenste zwangerschappen toch nog ontstaan. En allergische en ontstekingsreacties. Ja, echt vervelend. Meer dan vervelend ook. Bayern die heeft het middel ondertussen van de markt gehaald. Betekent dat ook dat ze daardoor al enigszins erkennen dat het schadelijk is, dat ze fout zitten? Nou, Bayer zegt dat ze het van de markt heeft gehaald omdat het product niet verkocht of niet goed genoeg verkocht. Wij denken dat dat anders zit. Er is onderzoek naar gedaan waaruit volgt dat Bayer het product gewoon niet de veiligheid had die je daarvan mocht verwachten. En dat, daar was ook een waarschuwing al uitgegeven. En de NSE, dus zeg maar de CE-keuringsmerk vanuit Ierland, die hadden het ook al verboden om op de markt te brengen. Het is ongeveer gelijk gegaan met toen ze het van de markt haalden. En wij denken van, er is gewoon iets mis met dit product. Als je kijkt ook naar de hoeveelheid vrouwen die daar ernstige klachten van heeft opgelopen. En de manier waarop het ermee om is gegaan. Ook ten aanzien van de informatievoorziening van Bayer aan de vrouwen. Hoe zit het met de klachten nadat het implantaat verwijderd is? Nou, de onderzoeken die wijzen uit dat na verwijdering van dit veertje, van het implantaat, dat de klachten enorm verbeteren. Mensen zijn soms helemaal van hun klachten af en anderen houden nog wat klachten over. Maar er zit dus een significant verschil tussen de ervaren klachten voor de operatie en daarna. Ja, dus u zegt dat laat al misschien niet zien. Dat zou kunnen betekenen dat inderdaad daar wel een relatie tussen zit. Maar goed, daar is onderzoek naar gedaan. En daar wordt nog steeds onderzoek naar verricht. Ja, vandaag in Nederland begint die zaak. Het is niet de eerste keer dat Bayer op het matje wordt geroepen. In Amerika heeft ook al een zaak gelopen vanwege ditzelfde implantaat. Wat was daar de uitkomst? Nou, in Amerika is voor ongeveer 38.000 vrouwen is een schikking getroffen van 1,3 miljard euro, 1,6 miljard dollar. En dus Bayer heeft daar besloten om deze vrouwen te compenseren. En dat heeft zij in Europa en de rest van de wereld nog niet gedaan, ook niet in Nederland. Ja, in Nederland hebben ze gezegd, nou, we zien elkaar wel in de rechtbank. Ja, we hebben verschillende malen Bayer uitgenodigd om met ons aan tafel te gaan om te praten over een regeling. Bayer, wij willen graag dat Bayer zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar tot op heden heeft Bayer daar niets aangegeven dat zij dat niet willen. En vandaar dat wij nu bij de rechtbank staan. En kan dan nog zo'n zaak in Amerika invloed hebben op de zaak hier in Nederland? Nou, wij zijn van mening dat het gaat om hetzelfde product. Het is niet anders dan in Amerika. Het gaat om dezelfde. Het product is nog precies hetzelfde. En wij zijn van mening dat daar dus het niet zo kan zijn dat vrouwen in Amerika. Gezegd van, nou, u krijgt een schadevergoeding. En in Nederland is dat dan niet het geval. Dus er zijn natuurlijk wel andere procedures in Amerika. En het recht is natuurlijk iets anders ingericht dan in Europa en in Nederland. Maar wat ons betreft is het product net zo onveilig in Amerika als het in Nederland is. Ja, wat hopen jullie uiteindelijk met deze zaak in Nederland te bereiken, die vandaag dus begint? Nou, voor de vrouw is het van belang dat Bayer zijn excuses aanbiedt en zijn verantwoordelijkheid neemt. En daarnaast vragen wij in de procedure ook om een schadevergoeding voor de gedupeerde vrouwen, voor de ellende die ze hebben moeten doorstaan, de operaties en de schade die ze hebben ondervonden. Ja, dus een schadevergoeding en dus een excuses. Vandaag een procedurezitting. Wanneer verwacht u de inhoudelijke behandeling? Dat gaat nog wel even duren, want eerst moeten de procedure op gang komen. Er zullen een aantal procedurele stappen worden ondernomen. Maar wat ons betreft moet de procedure met gezwinde spoed zo spoedig mogelijk doorlopen worden, zodat de vrouwen eindelijk een oordeel krijgen over de aansprakelijkheid van Bayer. We gaan dat in de gaten houden. Dank u wel voor uw tijd, Antoinette Collignon, voorzitter van Stichting Escher Claims. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuwsbv. Zometeen praat ik hier met Loeke de Waal over Hollywood. Want wat doe je als een acteur in je miljoenenproductie in opspraak raakt? Dat zometeen. NPO Radio 1. Hier zit NOS Journaal, Clemens Peters. Wie de spouwmuren van zijn woning wil isoleren, moet eerst goed laten onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. En dan is alleen met een camera even tussen de muren kijken niet genoeg. Er moet ecologisch onderzoek worden gedaan. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak tussen een isolatiebedrijf en de provincie Utrecht. Op het metal festival Wacken Open Air in het Noord-Duitse Wacken worden geen bezoekers meer toegelaten, omdat het terrein door de regen is veranderd in een grote modderpoel. Gisteren werden delen van het terrein al afgesloten voor auto's. In normale jaren komen er van over de hele wereld meer dan 80.000 mensen op het festival af. De orkaan Doksuri heeft in Peking voor een record hoeveelheid regen gezorgd. Sinds zaterdag is er 745 mm gevallen. De grootste hoeveelheid in 140 jaar. Er vallen wel vaker zware buien in de zomer, maar nog nooit zo lang achter elkaar. Nederland neemt het in de achtste finale van het WK voetbal op tegen Zuid-Afrika. Dat land won met 3-2 van Italië door een goal in blessuretijd. En daardoor is Italië uitgeschakeld. Nederland-Zuid-Afrika wordt komende zondag gespeeld, vroeg om 4:00 in de ochtend. Dankjewel, Clemens. De situatie op de weg, Robert Vriesen. Vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij knooppunt Oud-Dijk staat een kapotte vrachtwagen de rechte rijstrook te blokkeren. 6 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En een kapotte auto op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Bij Westervoort 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En het is vandaag Stefan Pop. Vrijdag begint het voetbalseizoen met de Johan Cruijffschaal tussen Feyenoord en PSV. Waarna er vervolgens 34 speeldagen lang een voetbalcompetitie wordt gespeeld, waarbij er meer dan 300.000 uur aan politieinzet wordt gevraagd. Ik verzin dit niet. Meer dan 300.000 uur politieinzet gaat naar voetbal. Met nog altijd 24 uur in een dag en 365 dagen in een jaar is dat ruim 34 jaar aan politiewerk voor één seizoen voetbalwedstrijden. Oftewel, ieder voetbalweekend levert een jaar aan 24 uur per dag politiewerk op. En eerlijk gezegd denk ik dat de cijfers die ik u noemde een stuk hoger uitvallen, omdat ik met de gepubliceerde politiecijfers van 2017 heb gerekend. En zoals u het wellicht ook is opgevallen, is de agressie en het voetbalvandalisme zeker na corona toegenomen. Vroeger waren er bepaalde vakken en bepaalde clubs waar de agressie plaatsvond. Nu kan je bij FC Twente tegen een groepje Zweedse zondagmiddagvoetballers een vechtpartij verwachten. En waarom? Omdat ze strijden om een plek in de Conference League. U weet wel, niet de grootste Europese competitie, niet de één na grootste Europese competitie, maar de twee na grootste Europese competitie en daar dan weer de derde voorronde van. Want god, oh god, wat is het belangrijk dat we ook weten hoe de nummer 5 van onze voetbalcompetitie zich internationaal verhoudt. AZ Alkmaar moet over 2 weken tegen een ploeg uit Montenegro of Andorra voetballen in de vierde voorronde van de twee na grootste Europese competitie. Een wedstrijd die daar zal worden bijgewoond door 6 verdwaalde supporters uit Alkmaar en 3 lokale zwervers. In plaats van dat we deze commerciële uitholling van internationale voetbalroem belachelijk maken, loven we met z'n allen de coëfficiënte Polonaise. Hopen we dat AZ en Twente verder voetballen in Europa. Want dan kan volgend jaar ook de nummer 6 van de Nederlandse competitie Europees zich meten met een bekerwinnaar uit Moldavië. Waarna we lekker een potje gaan vechten met die Moldavische supporters. Nu de agressie zo wijd verspreid is over de Nederlandse voetbalvelden, is de vraag: waar komt deze agressie vandaan? Nou, ik weet het antwoord. Het antwoord is cocaïne. Ik heb vaak genoeg in het stadion gestaan en supporters met een sleutel in de hand een pirouette zien maken op de tribune. Vraag in welk stadion dan ook, een willekeurige supporter ouder dan 30 jaar, de simpele vraag: wordt er in het stadion nu meer of minder cocaïne gebruikt dan 10 jaar geleden? Naïef denken wij in Nederland dat we slechts in krantenkoppen over Ridouan Taghi of Bolle Jos een narco-staat zijn. Nee, wij zijn de narco-staat. Nederland en Nederlanders zijn de narco-staat. Die gigantische hoeveelheden cocaïne die ons land worden ingesmokkeld, worden door iemand gebruikt. Dit jaar bleek uit rioolmetingen in Amsterdam dat er op zondagochtend 100 kooklijntjes per 1000 inwoners worden gesnoven de avond ervoor. Cocaïne is genormaliseerd en de groep die cocaïne consumeert, alsof het autodrop is, overlapt met hoogopgeleide fiscalisten, maar ook met kapsters, studenten, bouwvakkers, Gordon, eigenlijk iedereen. Dus ook met de doelgroep die naar 11 voetballende mannen kijkt. Test komend seizoen rellende supporters en mijn antwoord zal worden bevestigd. Daar durf ik een hele doellijn voor op te snuiven. Ik zeg niet dat cocaïne de enige katalysator is. Er zijn er meerdere. Ik bedoel, het opengooien van de gokmarkt met flinke toename van gokverslaving onder jongeren helpt natuurlijk ook niet. Want zo krijg je doorgesnoven jongeren om een voetbaltribune die opgefokt naar een wedstrijd kijken waar ze ook nog eens een keer geld op hebben ingezet. En telt daar ook nog eens een keer maatschappelijke spanningen en sociaal-economische factoren bij op. En je hebt een agressieve cocktail op de tribune waar de politie zijn handen vol aan heeft. Wat ik met deze column wil zeggen is dat de toename van voetbalagressie een symptoom is. Het werkelijke probleem zit dieper. Bij symptomen ga je zoeken naar een oorzaak. En ik denk dat onze tomeloze kookgebruik een oorzaak ervan is. Ik ben niet uit om een cocaïneverbod. Ik bedoel, ik ben ook niet heilig. Ik ben ook niet uit op het legaliseren van cocaïne. Wat ik vooral wil, is dat dit onderdeel wordt van het gesprek. Een gesprek met een oplossing. Een oplossing zodat ik in de toekomst gewoon rustig een potje voetbal kan kijken tussen de nummer 6 van Nederland en de bekerwinnaar van Moldavië, zonder dat die wordt verstoord door agressieve rellen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Eindelijk, het is zomer, het moment om lekker te kunnen ontspannen op vakantie en je hersenen daar even uit te zetten. Tenminste, dat zou je denken. Maar wij van de Nieuws BV vinden zomer juist ook het perfecte moment om wat nieuws te leren. Daarom hoor je in onze zomerserie Zomerschool bijzonder onderzoek. Want er wordt zoveel onderzocht waar wij het fijne eigenlijk nog helemaal niet van af weten. Dus tijd om daar eens dieper op in te duiken. Met vandaag bij mij in de studio een mede-Stefan, daar ben ik altijd al blij mee. Namelijk radioloog in opleiding Stefan Breda, die in zijn promotieonderzoek aan het Erasmus MC bewezen heeft dat het gezegde no pain, no gain niet altijd opgaat. Goedemiddag, Stefan. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat ik hier mag zijn. Goed dat je er bent. Ja, no pain, no gain. Wat heb je precies onderzocht? Ja, het gaat eigenlijk over de springersknie, wat we onderzocht hebben. Dat is een hele lastige sportblessure bij sporters die echt heel erg veel voorkomt. En sporters werd altijd maar verteld, train maar door de pijn heen, oefentherapie, zorg dat het flink zeer doet en dan kom je er wel vanaf. En dat leidde er eigenlijk toe dat heel veel sporters niet opknapten en de handdoek in de ring gooiden. En wij dachten, dit moet anders kunnen. Dus we hebben een nieuwe oefentherapie onderzocht, waarbij sporters eigenlijk binnen hun eigen pijngrenzen kunnen blijven en kunnen herstellen, waardoor ze eigenlijk sneller terugkeerden op hun oude niveau. Dat wil ik zo meteen alles van weten, want we moeten nog even die springersknie goed neerzetten. Precies. Laten we even luisteren naar een bekende man die vertelt hoe zo'n springersknie ontstaat. MJ, nice move. Off the glass, what a shot. And he's down and he's hurt. He hurt his knee. He's trying to get up to run it off. Ja, we horen hier NBA superster Michael Jordan die tijdens een basketbalwedstrijd een knieblessure oploopt. De springersknie waar je het over hebt. Hoe ontstaat die precies? Hij springt dus en dan land je verkeerd? Dat zou je misschien kunnen denken, maar het is eigenlijk een sportblessure die juist heel erg chronisch is. Dus mensen trainen vaak structureel door de pijn heen. Negeren eigenlijk de eerste signalen van de springersknie en komen er 2 jaar later achter dat ze te ver zijn gegaan. En dan zit je in een stadium waarin de springersknie eigenlijk heel lastig meer te herstellen is. En dan wordt de diagnose ook pas gesteld? Dan wordt vaak de diagnose pas gesteld. Sterker nog, er is heel veel onwetendheid over de sportblessure. Dus als mensen naar een huisarts gaan of bij een fysiotherapeut komen, dan is vaak de diagnosestelling al een probleem. En zodoende blijven sporters maar een beetje aankwakkelen. En kom je er dus inderdaad veel te laat achter dat je eigenlijk in al die jaren een springersknie hebt ontwikkeld. Oké, je zegt al de huisarts, dus het is ook iets wat bij amateursporters voorkomt. Het is iets wat heel veel bij amateursporters voorkomt. Het feit dat ons onderzoek door de NBA is gefinancierd, klinkt heel sexy en suggereert bijna alsof we het bij alleen de topatleten hebben onderzocht. Het is ook wel sexy, toch? Klinkt niet alleen maar sexy. Het is een zeer sexy onderwerp. Maar het komt dus bij heel veel sporters voor. Neem maar een lokale basketbalclub op de hoek van de straat. En ik weet zeker dat daar 1 of meerdere spelers met de springersknie rondlopen. Dus het feit dat wij nu... Maar het is nou niet meteen dat iedereen die nu zit te luisteren en een beetje pijn rond de knie heeft, automatisch een springersknie heeft. Nee, dat is inderdaad ook een verkeerde conclusie. Dus het is een belangrijke diagnose die door een dokter gesteld moet worden. Voordat we inderdaad een hele aanloop hebben van 100.000 mensen met een springersknie. Maar neem een serieuze sporter. Die heeft gedurende zijn carrière toch wel tussen de 30% en 40% kans dat hij een springersknie ontwikkelt. Dus ja, dat is echt wel serieus. Ja. En je noemde al even de NBA. Dat is een onwijs grote basketbalcompetitie in Amerika. Die waren zeer blij zelfs met jouw onderzoek. Dat jij dit onderzoek begon en hier onderzoek naar deed. Kan je dat uitleggen hoe dat is ontstaan? Ja, dus de NBA heeft een zeer groot geldbedrag voor medisch onderzoek ter beschikking gesteld, waar mensen in onderzoekers uit de hele wereld op konden solliciteren. Zo zou je dat eigenlijk moeten zien. En het is best wel gaaf dat wij als Nederland, als kleine kikkerlandje, dus die $3 ton dollar hebben gewonnen. Dat is een soort prijsvraag eigenlijk. We hebben dit probleem. Zien. Ja, dus een soort eer van wie mag dit onderzoeken? Wie vertrouwen we dat toe? En dat was ook voor mij als onderzoeker erg leuk, want we mochten dus ook naar Chicago op visite bij de NBA Games. Dus ik zat eigenlijk op de eerste rij bij de Chicago Bulls en de LA Lakers. Ja, niet alleen op de eerste rij, je mocht ook achter de schermen kijken. Ik mocht ook achter de schermen kijken en ik zag de handdoek van Jimmy Butler over de stoel hangen. Niet even snel een sok, een handdoek meegepakt in je tas? Ja, dat zou je denken. Nou, ik stond echt met grote open ogen te kijken wat me allemaal overkwam. Ja. En zeker realiseerde ik me ook dat de gemiddelde Amerikaan hier echt een moord voor zou doen. Dus, Oké, dit is de hele aanleiding. Ze zijn ook erg blij met de resultaten uiteindelijk uit het onderzoek. Want waar ben je achtergekomen? Ja, we zijn er dus achtergekomen dat een nieuwe oefentherapie, die dus binnen de pijngrenzen uitgevoerd wordt en eigenlijk stapsgewijs wordt uitgevoerd, dat die dus beter werkt dan de huidige standaard oefentherapie, die heel erg pijnlijk was om uit te voeren. Ik onderbreek je even. Een oefentherapie die binnen de pijngrens blijft. Dus dat betekent eigenlijk op het moment dat je pijn voelt, moet je daar niet doorheen gaan, maar zorgen dat je op dat niveau blijft. Ja, en dat binnen de pijngrenzen suggereert dus ook dat het een individueel karakter heeft. Dus deze oefentherapie is veel beter afgestemd op de individuele sporter. Want bijvoorbeeld Jan herstelt veel minder snel dan Piet. En met deze oefentherapie kun je eigenlijk veel beter die oefeningen op de individuele sporter afstemmen. Ja, je hebt eigenlijk gewoon, je bent weer opnieuw begonnen en gaan kijken hoe kunnen we nou die oefeningen beter doen. Dat is back to the drawing board, ja. Back to the drawing board, je zegt het al heel mooi op zijn Engels. Daar is dit bij een brekende onderzoek uitgekomen. Betekent dat dan ook het einde van de springersknie? Ik vrees het helaas niet. Ik ben super blij dat ik hier te gast ben, zodat er al meer bekend wordt over de springersknie. Want we moeten alsnog heel veel sporters bereiken die er geen weet van hebben. En zodat ze sneller aan de bel kunnen trekken en zodat wij ze kunnen behandelen. Maar dat is eigenlijk tweeledig. Dus er moet kennis bij die huisartsen komen en er moet kennis bij de sporter zelf komen hoe je het kan trainen. Exact. En waar kunnen we die stappen lezen dan? Ik denk dat er uiteindelijk een rol is voor een app. Dus dat we een applicatie ontwikkelen waarbij sporters eigenlijk kunnen raadplegen: heb ik een springersknie? Past dit erbij? En zo ja, wat zijn mijn stappen die ik kan ondernemen om eigenlijk te zorgen dat ik niet over 2 jaar volledig uit de running ben? Dus ik denk dat we met zo'n applicatie de sporter zelf heel goed kunnen bereiken. En dat uiteindelijk... kan je één belangrijke stap noemen? Welke stap bedoel je dan? Nee, het zijn er 4 volgens mij, hè? Ja, dus... Niet hoef je niet alle 4 te noemen, maar welke zeg jij is echt het nieuwst en is belangrijk? Ja, eigenlijk beginnen we met een hele hoge belasting, maar waarbij de knie eigenlijk stil blijft staan. Dat heet in moeilijke termen een isometrische oefening of een statische oefening. En we halen dan eigenlijk de pijn van de angst om pijn te hebben van die knie halen we weg. Dus een sporter die heeft heel veel kilo's op die knie staan, maar hij voelt eigenlijk geen pijn. En zo kan hij langzaam verder. Dus het begint ook al in het hoofd? Het begint zeker in het hoofd. Ja, dat is vaak met sport, hè? Dankjewel voor je tijd en voor je onderzoek. Ook radioloog in opleiding Stefan Preda. Graag gedaan. De Nieuws BV. Wie vandaag het Algemeen Dagblad opensloeg, kon er eigenlijk niet omheen. De vers getrainde spieren van Isa Hoes, Jaap Jongbloed, Heleen van Rooyen. Ze inspireren steeds meer collega-BN'ers die de wachtrij voor personal trainers staan. En die wachtrij die is ook onwijs lang. Die loopt inmiddels in de tientallen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, dat wasbordje van Jaap Jongbloed. Ook wel een beetje jaloersmakend. Maar de man die de lat voor een goede sixpack extreem hoog heeft gelegd is natuurlijk Pieter André. Met de onvergetelijke clip waarin hij in de branding met een glazende... apps, glanzende apps daar staat en deze plaat brengt. Mysterious Girl. Baby girl, I said tonight is your lucky night. Peter Angel and with Bob Logan's party mind. Sixpack van de wereld. Peter Andre en Mysterious Girl. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De Amerikaanse acteur Jonathan Meyers die moet morgen voor de rechter verschijnen wegens mishandeling. Dat is een zaak met mogelijk grote gevolgen voor filmproducent Marvel. Want die filmstudio heeft erg veel films met hem. Meyers speelt op dit moment de grote schurk in diverse films en series. Weet de filmwereld wel wat het aan moet met sterren die in opspraak raken? Ga ik het over hebben met cultuurjournalist Loeke de Waal, gespecialiseerd in Hollywood. Woont in L.A., leerde ik al net even. En nu gewoon hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent ook. Je moet even je visum afwachten, dus daarom ben je in Nederland. Ja. We gaan hierover praten. Dat begint allemaal met Jonathan Meyers. Dat is een Majors. Van de Majors, goed dat je het zegt. Dat is een van de populairste acteurs van dit moment. Van welke films kan ik hem kennen, kan de luisteraar hem kennen? Vooral denk ik van Creed 3. Daar zat hij met Michael B. Jordan in. En natuurlijk de Marvel-series en films waar hij in te zien is geweest. Vooral Loki seizoen 1. Ja, en misschien kijken mensen dat niet, maar heel veel andere mensen kijken dat wel. Hè? Heel veel mensen kijken dat, ja. De trailers voor het nieuwe seizoen is alweer miljoenen keren bekeken. Dus, ja, ja. En wat is zijn rol daar precies in? Hij is eigenlijk de grote villain. Dus hij wordt de nieuwe Thanos. Like, hij wordt gewoon de komende 10 jaar is hij het grote slechte kwaad wat moet worden bestreden. Ja, hij is echt de grote schurk. Ja. En dat is hij dan door verschillende films en series ook heen. En dat is bij Marvel-producties erg belangrijk. Wie is de schurk en wie moet er bestreden worden? De man zelf, niet de schurk, maar Jonathan zelf, die moet morgen voor de rechter verschijnen. Waar wordt hij van beschuldigd? Hij is in maart gearresteerd nadat er melding was gemaakt van een incident met zijn ex-partner. Grace, zij had verwondingen aan haar hoofd en aan haar nek. En hij wordt beschuldigd van mishandeling en intimidatie, onder andere. Ja, en dan moet je opeens in die rechtbank staan. Dat is ongemakkelijk voor Marvel, omdat hij dus in zoveel films en series zit. Wat heeft Marvel daar tot nu toe zelf over gezegd? Ja, je zou zeggen dat het ongemakkelijk is, maar dat zie je er eigenlijk niet aan af. Want ze hebben tot nu toe heel erg stil gebleven. Ze hebben niks gezegd, ze hebben geen statement gemaakt. Ze hebben ook niet gereageerd op de roddels dat hij zou moeten worden vervangen of wie zijn vervanging zou moeten zijn. Ja, ze zijn eigenlijk in een soort afwachtingsstand. En je ziet het ook in de trailer die nu voor seizoen 2 van Loki uitgekomen is. Is dat ze heel erg inzetten op van, nou ja, als er iets misgaat, dan hebben we ons ingedekt. Want Loki gaat niet alleen maar over hem. Dus hij zit in 2 shots in de trailer en hij heeft 1 zin. Maar ja, mocht die straks worden vrijgesproken, dan zou het kunnen zijn dat er een nieuwe trailer uitkomt waarin ze gewoon toch weer vol op hem in kunnen zetten. Dus ja, die is misschien al gemaakt ook ondertussen. Er zijn misschien verschillende versies van die trailer. En in ieder geval een trailer waar ze hem kunnen vervangen, blijkt als die toch wordt berecht. Jij zegt dus, ze maken er eigenlijk al meerdere versies van, zodat ze hem kunnen vervangen. Nou, ik denk in het seizoen wat nu uit is, zullen ze hem niet vervangen. Dat is al gedraaid voordat dit allemaal speelde. Iedereen heeft op zich geaccepteerd dat dit niet meer te redden is. Het gaat vooral inderdaad over de eerdere films die je noemde die er nog aan zitten te komen voor 2025 en 2026... die nog niet zijn opgenomen, waar ze nog in de pre-productie zitten en nu toch met de staking on hold zijn. Oké, dus dat valt eigenlijk voor hen misschien even mooi samen. Ze hebben in ieder geval genoeg tijd om even te bedenken hoe ze gaan reageren en inderdaad morgen onder andere even af te wachten. Dit is er één. Een andere filmstudio, de Warner Bros. Studios, die kampt ook met een vergelijkbaar probleem met acteur Ezra Miller. Vertel, waar zit de gelijkenis tussen deze twee mannen? Nou, om te beginnen is er wel een heel groot verschil in waar ze van beschuldigd worden en hoeveel bewijs ervoor is. De zaken tegen Ezra Miller, die nu inmiddels zijn afgesloten, waren wel van veel ernstigere soort. En daar was gewoon videobewijs en getuigen voor. Maar waar ze in elkaar op elkaar lijken, is vooral het feit dat ze allebei in een superhelden franchise zitten. En daar dus waarschijnlijk een deal voor minstens 10 jaar hebben gesloten. En een studio dus eigenlijk een hele brand op hun hebben gebouwd. En daar ja wel mee in hun maag zitten van oké, waar wordt deze Ezra Miller van beschuldigd? Hij wordt beschuldigd. Nou, inmiddels zijn de zaken dus afgerond en er zijn een aantal settlements geregeld. En hij heeft een aantal dingen vrijgesproken en schuldig verklaard. Maar het gaat vooral over bedreiging, mishandeling, stoelen gooien, mensen bij de keel grijpen. Er zijn ouders die hebben hem beschuldigd van het groomen van een 12-jarige dochter. En dat ze die online hebben weggelokt. Hè? Ja. Ja, nou, dit vond uiteindelijk ook in het echte leven plaats. Dus een aantal jaren later zou hij haar hebben weggelokt bij zijn familie. Onder andere met intimidatie en geweld. Dus dat zijn behoorlijk heftige aanklachten. Ja, precies. Nou, we kunnen even luisteren naar Ezra Miller. Want dit zei hij er zelf over tijdens de première van Flash. I want to thank David Zaslav and the dynamic duo Peter Safran and James Gunn for your grace and discernment and care in the context of my life and in bringing this moment actually to fruition. Ja, hij gaat dus eigenlijk niet echt op de zaak in, maar in de context of his life bedankt hij wel de directeur van Warner Bros. En de regisseurs van de film. Wat zegt dat over hoe zij met Miller zijn omgegaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, want het is ingewikkeld. Er wordt zo weinig over dit soort dingen uiteindelijk losgelaten. Hij heeft wel een statement gegeven op schrift in augustus, waarin hij dus heeft gezegd van ik zit fout, ik ben mezelf aan het verbeteren, ik word in de toekomst beter. Het feit dat hij ze bedankt betekent al dat ze geholpen hebben? Nou ja, dat ze hem inderdaad op zijn minst het hand boven het hoofd hebben gehouden. Want ze hebben gewoon de hele boel laten doorgaan. De film is in juni gewoon in première gegaan. Hij heeft beperkte red carpets gedaan, waarschijnlijk omdat ze bang waren dat er moeilijke vragen zouden worden gesteld. Dus ze hebben hem wel beschermd. En in zijn geval heeft hij ook gezegd van ik heb complexe mentale problemen. Dus dat maakt natuurlijk ook dat iemand een vrij kwetsbaar persoon is. Maar ja, ze hebben natuurlijk er gewoon voor gekozen. Vol ervoor te gaan. Ja. Heb je nog ruimte voor één andere iemand? Ja. Ja, goed, dan gaan we nog even naar een apart geval. Namelijk naar Kevin Spacey. Die werd vorige week juist vrijgesproken van seksueel wangedrag. Dit is wat Spacey er zelf na de uitspraak over zei. I imagine that many of you can understand that there's a lot for me to process after what has just happened today. But I would like to say that I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reached their decision. And I am humbled by the outcome today. Ja, nou, ik moet het allemaal nog even verwerken, zegt hij. Hij bedankt wel de jury in ieder geval. En hij is dankbaar voor die uitspraak. Betekent dat hij ook morgen gewoon weer een filmstudio binnenloopt? Er zijn al een aantal projecten met hem in de maak. En er is een film van hem vorig jaar op Cannes op de markt verschenen. Dus hij is al stilletjes bezig met zijn comeback. Ja, dit is een soort script wat er nu voor hem klaar ligt om weer terug te komen. En ik denk dat hij zijn les ook wel geleerd heeft. Want hij heeft in het begin natuurlijk heel erg gevochten tegen al dit. En gezegd het is allemaal niet waar. En hij heeft natuurlijk een vrij cringy kerstvideo opgenomen waarin hij als zijn character Frank Underwood heeft gezegd van op een vrij manipulatieve manier. Van, ja, uit de serie House of Cards is hij. Ja. Ja, we gaan nog wel zien wat hier allemaal mee gaat gebeuren. En ik denk dat ze hun les hebben getrokken van, nou, je moet toch vooral spijt betuigen. Of op zijn minst vrij humble, zoals hij zegt, zijn. Wil je terug kunnen komen? Willen mensen accepteren dat je je les hebt geleerd? Of je dat nou hebt gedaan? Maar goed, hij had allereerst toch ook roet in het eten gegooid. Van Netflix in ieder geval. En ook van andere bedrijven die met hem samenwerkten. Dat doen Jonathan en Ezra ook. Wel, de filmstudio's inmiddels een beetje hoe ze moeten omgaan met die mannen die voor alles worden aangeklaagd. Ja, het is... Ja, ik denk niet dat ze goed weten hoe ze ermee om moeten gaan als probleem. Maar als je kijkt naar de scripts die dus nu liggen voor een Kevin Spacey en ook bijvoorbeeld een Casey Affleck, die ook problemen heeft gehad met de rechtszaken. Om ze eigenlijk weer opnieuw te lanceren. Om ze een comeback te geven, om een weg te banen, dat ze weer terug zouden kunnen komen op een bepaalde manier. Omdat er gewoon toch soms hele sterke fanbases achter zitten, waar gewoon geld aan te verdienen is. En ja, Hollywood houdt ook wel van zijn donkere kanten. Dus die willen ze toch ook niet. Die gaan ze niet zomaar loslaten. Kan je de kunst en de privépersoon niet gescheiden houden? Daar zijn verschillende soort van perspectieven op. Je ziet soms natuurlijk wel dat het doorcijpelt in het werk wat ze doen. Zeg maar wie ze echt zijn. En dat wordt soms dan ook teruggehaald als ze worden beschuldigd van bepaalde zaken. Maar uiteindelijk kiest het publiek... We kunnen even luisteren naar Jonathan Majors. Die zei daar zelf dit over. We all have another side of ourselves. And that's the shadow part. You know, that's the part we kind of hide away. It's the part that has our deepest ambitions, our deepest drives, our deepest wants. You know, lust is there, greed is there, hate is there. You know, those things are real. You know, these things do not yield positive outcomes, right? But then to also show the light to that is something I'm interested in. You know, why? Because it adds complexity to our human experience. And if there's not complexity to our human experience, it's quite boring. Ja, we hebben eigenlijk allemaal een schaduwkant, zegt hij. En anders is het ook een beetje saai als je dat niet hebt. En hij zegt ook, misschien heeft hij ook wel op een gekke manier juist een punt. Acteurs die zelf een randje hebben, kunnen juist ook een schurk of een personage met een randje goed neerzetten. Ja, acteren blijft natuurlijk wel gewoon acteren. Dus je hoopt dat iemand niet echt zo slecht is als ze soms slecht spelen. Maar het komt natuurlijk wel vanuit echte emotie. Als acteren is ook inleven en voelen. Ja, dus de theorie kan natuurlijk zijn van, ben je slecht en speel je dan beter iemand slecht? Of ga je slechte dingen in jezelf opgraven en blijft daar dan wat van achter als je de rol achter je laat? Ja. Hollywood staakt op dit moment, alles ligt stil, zeg je eigenlijk. Is het een heel mooi moment om met elkaar eens even na te gaan hoe we dit soort problemen oplossen? Ik denk niet dat dit nu ter sprake komt in Hollywood. Ik denk dat ze met andere dingen bezig zijn. Maar het is natuurlijk wel, als er nu slecht nieuws komt, heb je wel iets om het mee te begraven. Dankjewel voor je komst naar de studio, Loeke de Waal. Bedankt voor dit gesprek. Fijne tijd ook weer in Amerika zometeen. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Zometeen naar het nieuws van 1 uur kijken we wat we in de tijdcapsule stoppen. Tot zo. Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Soms heb je het gevoel dat je in iets te nauw geboortekanaal zit. Ook mooi beschreven trouwens. Dank je. Omdenken, doordenken en terugdenken. Je denkt altijd die marathonlopers zijn allemaal van die hele brave Dolph Jansen-achtige types, weet je wel. Jurgen van den Berg vraagt door. Maar die marathonlopers moet je ook in de gaten houden. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Volg jij ze nog eigenlijk, de Dire Straits? Zit er nog een reunie in of zo? Nee, Jurgen, als ik al die bands moet blijven volgen, ik heb al wat beters te doen. Zometeen om 2 uur. Max. Ja. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Zometeen stopt theatermaker Saman Amini een nieuw object in onze tijdcapsule. En ik kan alvast één ding daarover verklappen. Dat gaat muzikaal worden. Dat zometeen. Eerst isoleren van je huis kan een probleem worden door een uitspraak van de Raad van State. In het NOS-journaal Clemens Peters. Ja, want wie de spouwmuren van zijn woning wil isoleren, moet eerst goed laten onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. Alleen met een camera tussen de muren kijken is dan niet genoeg. Er moet ecologisch onderzoek worden gedaan. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak tussen een isolatiebedrijf en de provincie Utrecht. Vleermuizen zijn namelijk een beschermde diersoort. Ik heb aan de telefoon Pieter-Jan Dijkstra. Hij is voorzitter van de brancheorganisatie van isolatiebedrijven, VENIN. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent deze uitspraak concreet in de praktijk? Nou, de uitspraak betekent concreet dat de wet na 17 jaar eindelijk gevolgd wordt. Dus wat dat betreft is dat niet echt een verrassing. Alleen voor de isolatiesector heeft dit natuurlijk verstrekkende gevolgen. En wat zijn die gevolgen? Nou, dat betekent dat elke particuliere woningeigenaar die zijn woning wil gaan verduurzamen. En het gaat niet alleen over isoleren, het gaat natuurlijk iedereen die wat aan de woning wil doen. Die zal toch eerst een ecologisch onderzoek moeten laten doen. En dat betekent eigenlijk dat je een jaar lang een ecoloog over de vloer krijgt die op verschillende momenten de situatie in kaart brengt. Ja, de kosten die daarmee gemoeid zijn, dat fluctueert wat tussen de 5.000 en de 12.000 euro per jaar per onderzoek. Ja. En daarna krijg je te horen of je eventueel je huis mag isoleren, ja of nee. Dus dan heb je dat geld al uitgegeven? Nou, kijk, ga ervan uit als je een tussenwoning hebt, dat je ongeveer 1500 tot 2000 euro kwijt bent voor de isolatie. Maar een ecologisch onderzoek gaat je toch zeker 5.000, 6.000 euro kosten. En dan is de vraag van hoeveel mensen in Nederland dan nog willen gaan verduurzamen. Ja, want betekent dat bijvoorbeeld ook dat als mijn buurman het al gedaan heeft, dat ik dat dan ook nog een keer moet laten doen? Volgens de wet natuurbescherming moet dat. Hè. Dat is echt per woning. Maar goed, we zagen dit natuurlijk een klein beetje aankomen als sector. Dus we zitten al enige tijd met de beide ministeries, de provincies, de gemeentes, de ecologen om de tafel om te gaan kijken of we een oplossing kunnen gaan bedenken die in ieder geval het verduurzamen van Nederland op zoveel mogelijk op stroom houdt. Ja. En daarnaast zeg maar de beschermde diersoorten optimaal beschermen. Ja. En wat heeft dat tot nu toe al opgeleverd? Nou, dat heeft op dit moment opgeleverd dat de provincie Utrecht eigenlijk deze methodiek, waar we het dan nu over hebben, al heeft geïmplementeerd. Dat betekent dat er per gebied ontheffing kan worden gegeven, mits duidelijk is geworden uit onderzoek dat er in dat gebied weinig of geen vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen aanwezig zijn. Mm-hmm. En voor de gebieden waar, of de woningen of de wijken waar wel grote populaties zitten, ja, daar zal echt moeten worden nagedacht van hoe deze dieren eventueel een andere verblijfplaats kunnen gaan krijgen, zodat de woningen wel verduurzaamd kunnen worden. Ja, en hoe wordt dit gecontroleerd als ik bijvoorbeeld illegaal mijn spouwmuur volgooi met PUR? Wie merkt dat? Nou, de kans dat de pakkans, zeg maar, is denk ik gering. De vraag is of je er zo in moet staan. Wij als isolatiesector vinden wel dat we dit gewoon met z'n allen moeten gaan aanpakken. Alleen dan wel op een manier waardoor het verduurzamen doorgaat en dat er voor de isolatiesector nog genoeg werk overblijft om uit te voeren. Ja. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk opgeschaald met het Nationaal Isolatieprogramma, waar eigenlijk de slechts geïsoleerde woningen versneld geïsoleerd dienen te worden. Dus daar hebben we ons aan gecommitteerd. En dan is het nu wel heel erg wrang dat we nu een beetje te horen krijgen dat we die opschaling wel kunnen stopzetten. Dat we misschien ook wel weer moeten gaan afschalen. Omdat er gewoon op dit moment door de wet, en laat me duidelijk zijn, de wet is de wet en die dienen we te volgen. Maar dat er nu eigenlijk minder werk te doen is dan we vooraf hadden gedacht. Ja, Piet-Jan Dijkstra van de brancheorganisatie van isolatiebedrijven. Dank u wel. De reddingshelikopters die werden ingezet bij het brandende schip de Fremantle Highway vertrokken veel later dan de afgesproken reactietijd. En bovendien hadden ze minder plaats aan boord voor brandweerlieden dan beloofd. En dat blijkt uit een reconstructie door NRC. In principe moeten de helikopters binnen 20 minuten na melding opstijgen. Maar vorige week duurde dat twee keer zo lang, 40 minuten. En omdat in Rotterdam ook nog brandweerlieden moesten worden opgehaald, duurde het lang voordat het schip boven Ameland bereikt kon worden. Inmiddels waren veel bemanningsleden al van grote hoogte in zee gesprongen. Eén bemanningslid overleed. Het is vandaag Earth Overshoot Day. En dat betekent dat de bewoners op de aarde samen nu al de grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in één jaar kan voortbrengen. Vorig jaar viel die dag op 1 augustus, dat is dus een dag eerder. Maar dat betekent niet dat het nu met de aarde de goede kant op gaat, waarschuwt het Wereld Natuurfonds. Er moet nog veel gebeuren. Wij hebben veel plannen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verduurzamen van de energie, het terugdringen van fossiele brandstoffen, CO2-reductie. Maar veel van die plannen zijn plannen met ambities voor bijvoorbeeld het jaar 2030. Dus daar werken we wel aan toe. Maar op dit moment hebben we nog niet het resultaat wat we nodig hebben om echt die overshoot day terug te dringen. 40 jaar geleden was overshoot day van de aarde pas in november. De orkaan Doksuri heeft in de Chinese hoofdstad Peking voor een record hoeveelheid regen gezorgd. Sinds zaterdag is daar 745 mm regen gevallen. En dat is de grootste hoeveelheid in 140 jaar. Gisteren werd al bekend dat door het noodweer in Peking zeker 20 mensen zijn omgekomen. Bijna 30 mensen worden nog vermist. Er wordt wisselend gereageerd op de aanklacht tegen Donald Trump. De voormalig vicepresident Mike Pence noemt de aanklacht een belangrijke herinnering dat iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president zou moeten worden. Maar er zijn ook republikeinen die Trump juist steunen. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed, behalve bij borstkanker. En dan gaat het om vervolgoperaties na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten. Zorgverzekeraars keuren veel van die aanvragen af, zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het NOS Journaal. Op het metalfestival Wacken Open Air bij de Noord-Duitse dorpje Wacken wordt sinds vanochtend geen bezoekers meer toegelaten, omdat het terrein door de regen is veranderd in een grote modderpoel. Gisteren werden delen van het terrein al afgesloten voor auto's. Vandaag heeft de organisatie moeten besluiten dat er niemand meer bij kan, maakt de oprichter van het festival op Instagram bekend. Lieve metalheads, we hebben alles versucht wat mogelijk is. Die crew hat draußen gekämpft, ihr feiert sich teilweise auf den Flächen ab, die da sind. Aber mehr geht nicht. Wir kriegen nicht mehr rauf. Deswegen schweren Herzens, das haben wir noch nie gehabt in unserer ganzen Geschichte. Wir müssen das Gelände jetzt zumachen. Es geht nicht anders. Ja, er is van alles geprobeerd, maar het kan niet anders, zegt hij. Vooraf werd verwacht dat er 85.000 metal-liefhebbers zouden komen. Het is niet bekend hoeveel er nu op het terrein zijn. Fans reageren teleurgesteld. Sommigen hebben uren bij het terrein gewacht of hebben er al een lange reis uit het buitenland op zitten. Het is nog niet bekend of de organisatie iets voor hen gaat regelen. Nederland neemt het in de 8e finale van het WK voetbal op tegen Zuid-Afrika. Dat land won met 3-2 van Italië door een goal in blessuretijd. In een wedstrijd die lang gelijk opging, vertelt commentator Frank Wielaert. Het was ongelooflijk spannend wie er zou winnen. Want ja, de winnaar zou tweede worden achter Zweden. En ja, dat liep eigenlijk de hele tijd een beetje met elkaar mee. Zuid-Afrika kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Italië. Vervolgens maakte Italië weer gelijk. Toen kwam Zuid-Afrika weer op voorsprong. Italië maakte weer gelijk. En in de extra tijd van deze wedstrijd won Zuid-Afrika uiteindelijk alsnog die wedstrijd met 3-2. Voor het eerst op het WK een wedstrijd gewonnen en meteen zich gekwalificeerd voor de 8e finales. Ja, dat is voor Zuid-Afrika echt een hele grote prestatie. Ja, bij Oranje was niemand heel uitgesproken over de vraag of ze liever tegen Italië of Zuid-Afrika zouden spelen. Het enige wat Andries Jonker, de bondscoach, erover gezegd heeft is, ja, als we kunnen kiezen, dan liever niet tegen Zweden. En, maar ja, goed, eigenlijk maakt het niet uit. Want we moeten van iedereen natuurlijk winnen onderweg naar de volgende ronde. Maar ik denk niet dat ze bij het Nederlands elftal heel erg klagen met een tegenstander als Zuid-Afrika. Hoewel ik 4 jaar geleden over deze ploeg sprak met Vera Pauw, de oud-bondscoach van Zuid-Afrika. En toen zei ze al, ze hebben een hele goede bondscoach en ze komen eraan. En nou, dat is dus nu het geval. Nederland-Zuid-Afrika wordt komende zondag gespeeld om 4 uur in de ochtend. MVV hoeft maar 1 wedstrijd in het nieuwe seizoen in een ander stadion te spelen. Het kunstgrasveld werd een paar weken geleden afgekeurd in het stadion De Geuzelt. En het leggen van een nieuwe mat zou 5 of 6 weken duren. En dat lijkt nu dus sneller te kunnen. MVV voert nog overleg over de plaats waar de club zijn eerste thuiswedstrijd op 18 augustus tegen FC Eindhoven gaat spelen. Het weer, vanmiddag wat stevige buien met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Het is 19 tot 23 graden en vanavond nog meer felle buien. De situatie op de weg, Robert Vriesen. Op de meeste plaatsen rijdt het prima door. 2 plaatsen waar je in de file komt. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 5 minuutjes vertraging bij Voorthuizen. Vanaf Hoevelaak heb je die vertraging. En een spoedreparatie op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. 3 kilometer file tussen Ierseke en afrit Rilland met 10 minuten vertraging. Want de linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. BNN-VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met 1 centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welke voorwerpen, liedjes, gedachten, verhalen, dansen, ga zo maar door. Wat vinden onze gasten nou zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Want stel dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. En vandaag is in die tijdcapsule te vinden misschien wel alleskunner Saman Amini. Welkom. Thanks, dankjewel. Ik noem je alleskunner, want je bent muzikant, toneelschrijver, acteur, cabaretier, theatermaker, kunstenaar. Is er 1 van die omschrijvingen waar jij je het meest thuis bij voelt? Ik ben een verhalenverteller. Dat is het algemeen. Ja. En die stond er nog niet tussen. Nee, maar daar vallen al die dingen. Een soort kapstok waar ze allemaal onder vallen. Heel goed, een verhalenverteller. Nou, ja. Op dit moment heb jij een mega succes als verhalenverteller. Met de voorstelling Saman Amini's Integratieplan. Daarin vertel je over hoe je op je 11e naar Nederland kwam. En sindsdien een ingewikkelde reis maakt naar het Nederlanderschap. Ja. Een mega succes heb je daarmee. Het is namelijk ook genomineerd voor de Nederlands Hoop Cabaretprijs. Yes! That's huge, man. Ja, man, het is een enorme eer. Ben je trots? Zeker, ja, zeker. Erkenning is altijd awesome. En dit is ook gewoon goed voor subsidies voor volgende ronde. Oké, money-wise ben je trots, maar je begon eerst. Het is ook erkenning van wat? Absoluut, man. Ik ben een jochie wat niet gehoord en niet gezien is. En dit erkenning is wel dat je denkt, damn, je was er dit jaar. Ja, los van of je hem uiteindelijk wint, de nominatie is al geweldig. Voor mij is nominatie winnen. Of voor mij is dat altijd wel, dan hoor je erbij. Dan, als je bij de beste 5 of whatever. Dat is awesome. Ja. Nou goed, echt fantastisch. Gefeliciteerd nogmaals. Thanks, dankjewel. We gaan naar het voorwerp wat jij in onze tijdcapsule wil stoppen. En dat voorwerp staat gewoon voor je. Ja. Wat is het? Een piano. En ik heb nog een toevoeging. Een piano en een typemachine zou ik meenemen. Of een pen, maar het liefste typemachine als ik mag kiezen. Of een laptop. Oké, goed. Dat zijn een aantal dingen, maar laten we bij de piano houden. Yes. Die voor je staat. Ja. Waarom wil je juist dit instrument in onze tijdcapsule stoppen? Ja, muziek, man. Muziek is in de tijden waar... Muziek heeft mij opgevoed. Muziek is... Ik krijg wel eens een bericht via iemand van... yo, ik voel dat ik niet alleen ben nadat ik naar jouw liedjes luister. En dat overstijgt het leven. En de piano is ook als ik me verveel. Ik denk dat ik dan toch echt piano ga leren spelen. Ik kan nu alleen een beperkt aantal akkoorden spelen om een lied op te schrijven. Maar je kunt met deze toetsen oneindigende combinaties maken. Net zoals 10 cijfers. Ja. Weet je nog zelf wanneer je voor het eerst met de piano in contact kwam? Ja, ik had dus als kind zo'n piano met lichten en zo. Toen de lichten gingen aan en je klikte erop en dan werd het soort muziek. Mm-hmm. En, maar toen heb ik dat ingeruid voor een gamecomputer-achtig iets, Nintendo volgens mij. En op een gegeven moment was ik op een feestje. Mijn moeder deed vrijwillig zingen bij een Iraanse band. En ik zag zo'n gozer zo zijn vingers zo op de toetsen drukken. Dus ik was zo gefascineerd door zijn handen. En het viel me op dat hij 1 witte toets vasthield. 1 niet, 1 wel, 1 niet, 1 wel. En op een gegeven moment ging ik in de pauze, deed ik het. En ik dacht, oh vet. Dit. En toen deed ik precies hetzelfde, één trap lager. En ik dacht, oh shit, ik heb muziek gemaakt. Ja. En het greep me, het had mijn aandacht. En het heeft je niet meer losgelaten, absoluut, uiteindelijk. We willen hem namelijk ook in onze tijdcapsule stoppen. Op wat voor manier vormt de piano dan een basis ook in jouw werk als verhalenverteller? Ik denk dat wat mijn werk uniek maakt, is dus dat alles samenkomt. Dus ik ben afgestudeerd acteur aan de toneelacademie. Ik schrijf, maar ik ben opgevoed eigenlijk door films. En de muziek dat ik maak is ja, een soort rauwe hip-hop mix met Iraans, Persisch, mm-hmm, poëzie. En dat komt allemaal samen in één voorstelling. Dus muziek, het wordt ook in de rapporten genoemd vaak van de jury's, van de muziek speelt een ongelooflijk belangrijke rol in wat ik doe. Ja, en die muziek komt onder andere ook uit het piano die je voor je hebt staan. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat dan klinkt, Saman. Je gaat een nummer voor ons spelen. Ja. Ja, wat ga je spelen voor ons? It's Okay. Het is een voorstelling van Black Sheep Can Fly, mijn eigen bedrijf. Seat at the Table, uit die voorstelling komt het. Take it away. Yes. Jij bent okay. Jij bent alright. Jij bent okay. Dus wees niet bang. Nee. Jij bent okay. Jij bent alright. Probeer te ademen, maak het niet zwaarder dan het al is. Nee. Op vroege leeftijd was het jongetje verlaten. Ondanks alles was hij de beste van de klas. Het typisch gedrag van een jochie zonder een vader. Een duistere stem riep van binnen dat er iets ontbrak. Veel te vroeg aan volwassen had hij nooit omgevraagd. Is van een andere klasse, zijn dagen gaan te traag. Verkeerde vrienden, foute stad, verkeerde pad. Het zou een omgekeerde wereld zijn als een jochie niet vast zat. Probeer zijn ziel te reinigen, maar hij neigt te veel naar het koude, foute verleden, want daar kent hij het spel. Heel de wereld is nog kleiner dan zijn eigen cel. Ik veroordeel je niet, broeder, ik begrijp je wel. Je bent okay, je bent alright. Je bent okay, dus wees niet bang. Je bent okay, je bent alright. Probeer te ademen, maak het niet zwaarder dan het al is. Jij bent okay, je bent alright. Maak het niet zwaarder dan het al is. Maar hij zei toen. Hey, het is lastig om een regenboog te tekenen met zwarte verf. Hey, het is lastig om een regenboog te tekenen met zwarte verf. It's Okay, Saman Amini hier in de studio. Dankjewel, fantastisch. Thanks. Vertel eens even, dit nummer, hoe is dat ontstaan? Weet je wat sick was? We spelen dus een voorstelling, Seat at the Table, in de gevangenissen voor gevangenen. We hebben een voorstelling gespeeld, we hadden een nagesprek en opeens roept een van de dudes die vast zat voor, weet ik veel, heel lange tijd, zegt hij, ik zeg je eerlijk, ik hou niet van deze shit. Ik zeg, wat voor shit? Het is gewoon diepgang, ik hou daar niet van. Ik zeg, oké, waarom niet? Hij zegt, alsof ik bij een therapeut zit. Maar je had wel een vette nummer. Kan je die nog één keer zingen voor ons, alsjeblieft? Dus ik zing dit nummer in een ruimte vol gevangenen, weet ik veel, 50, 100 man. En ze waren muisstil. Want dit lied ging over hun. Uh-huh. Dus dat was zo sick. Ik was gewoon een verhaal aan het vertellen in combinatie met, ja, gewoon verloren jochie zonder een vader, daar heb ik altijd iets mee. Maar dat ik dit voor het eerst in een gevangenis mocht zingen, Dat was een bijzondere ervaring. Ik heb kippenvel als ik eraan denk. Ja, is het schrijven van dit nummer en het spelen van het nummer voor jou ook in een way therapeutisch? Niet bijna alle liedjes die schrijven. Het is voor mij, het is therapie voor mij en daarna is het van jou. Daarna is het voor wie luisteren. Ja. Mooi. We gaan even naar de inspiratiebronnen die jij hebt. En op muzikaal gebied kwam je met Tupac. Vind ik heel leuk. En vind ik ook interessant, omdat hij niet bekend staat om het pianospel, als we daar even bij blijven. Op wat voor manier is hij een inspiratiebron voor jou? Ik denk dat Tupac de vader is geweest van heel veel vaderloze jongens, zeg maar. Van het AZC tot aan Afrika. En hij voor mij vertegenwoordigt hij een soort pijn van mensen uit de bodem. En hij schreef ook simpel, waardoor ik me kon connecten met hem als kind, als puber. Naar de eerste keer luisteren weet je al Tupac waar het over gaat en word je geraakt. Ja. En hij had het over eigenlijk een beetje dit, een jochie dat verloren is. Dus hij zong dan over dat meisje wat in de buurt in Amerika geschoten werd en waarom God dat niet zag. Het pakte me altijd. Nog steeds eigenlijk. Nog steeds. En zien we dat dan ook terug in je tekst? Want de komende maanden komt er veel muziek van je uit. Ja. Waar gaan die teksten over? Hebben die raakvlakken met Tupac? In de zin dat het altijd eerlijk is, denk ik. In de zin dat ik dat het rauw is. In de zin dat ik ook altijd wel... terwijl ik het ga... Ik heb één lied dat heet Zwaai naar jou van de andere kant van het hek. En dat gaat over dat je toch schuldig voelt dat jij het hebt gehaald. Mm-hmm. En dat er toch anderen... het niet hebben gehad. Wat als diegene een andere vader had, een andere situatie? Misschien was hij nu niet in een bak beland. Of misschien was mijn tante nu niet ten onder gegaan aan de verslaving. Dus ik heb wel altijd een soort. Ik vertrek altijd wel van waar ik ooit begonnen ben. En dat is onderaan de ladder. Ja, krijg je veel reacties? Bijvoorbeeld ook via Instagram, maar ook als je hebt opgetreden. Komen mensen naar je toe daarna? Ja, wat ik zei. Deze reactie was voor mij voor de jongens uit de gevangenis. Mm-hmm. Het was zo bijzonder. En daarna, toen ik dit lied had gezongen voor ze, stond ik dus... En ik heb volgens mij 50 man geknuffeld. Allemaal gasten die, weet ik veel, 5, 10, 30 jaar zaten. Maar gewoon echt, ik hield ze vast. Ik had zo'n Johnny Cash moment dat ik met ze... Dat was wel awesome, man. Dus heel veel van dit soort reacties. Jouw theaterprogramma, die nu dus genomineerd is... Saman's Anamini's Integratieplan, die komt terug in het voorjaar. Ja. Daar ben ik erg blij mee, want dan kan ik hem zien. Ik heb hem nog niet gezien namelijk. Yeah. Maar ik kreeg al door van de redacteur dat het fantastisch is... en dat we moeten kijken. In die voorstelling vertel je over je plan om Begasima te worden. Begasima. Ja. Ja, dat is de best geïntegreerde allochtoon sinds Maxima. Ja, dat is een mooie afkorting. En dat lukt jou dan in de voorstelling door scores bij te houden, percentages. Op wat voor manier kan je punten scoren dan als allochtoon om de best geïntegreerde te worden sinds Maxima? Ik schets een doel als een jochie van ik heb een doel en dat is meedoen, meedragen en meepraten. Meedoen is zoek een baan, betaal belasting, leer de taal spreken en doe iets terug voor het land dat jou heeft opgevangen. En je ziet mij dat proberen te behalen durende de voorstelling. En als kijker, dan wil je ook dat ik het haal. En dan komt er een twist aan het einde. Wat ik nu niet weg wil geven. Nee, heel goed. Maar voor mensen die willen komen kijken, check onze website blacksheepcanfly.nl voor kaarten. En daar kan je kaarten vinden in ieder geval. Jij zegt, belasting betalen, dat is een score. Die haal je heel makkelijk in Nederland. Die staan denk ik als eerste of als tweede aan je deur in ieder geval. Ja. Om dat te komen innen. Op wat voor manier kan je ook een score verliezen? Ik denk op het gebied van integratie, het is complex. Van wat is het beeld dat we daarbij hebben? En volgens mij is in Nederland het probleem is dat onze perceptie erop niet klopt. We kijken naar mensen die hier naartoe komen, vooral natuurlijk mensen met kleur. Kijken we als last, als profiteurs, als asielplaag stonden ooit een keer in de Telegraaf. En ik denk dat we dat moeten omdraaien. Ik denk dat we dan moeten kijken naar mensen vol potentie. We moeten niet kijken naar het moment, naar het komend 5 jaar, maar komend 100, komend 150 jaar. Want als je kijkt naar mijn ouders, die krijgen beide een uitkering. Mijn zusje is een tandarts. Ik ben een artistiek leider. Onze kids. Dus als je op die manier kijkt, is het alleen maar fucking winst. Het is ook perceptie. Denk ik. Zo moet je ook wel 100% willen halen. Fuck dat. Nee. Je moet denken, wanneer ben ik goed genoeg geïntegreerd? En er is altijd een kans dat een of andere domme mofo jou voor een Turk uitmaakt, omdat jij ergens staat. Dus uiteindelijk gaat het denk ik ook over winnen van je eigen trauma's. Terwijl je uit Iran komt. Precies. Ja. Dus je moet je ook ergens ben ik altijd voorbereid dat een racistische opmerking gemaakt wordt. En volgens mij gaat het over je comfortabel zijn in je eigen skin. We gaan de mensen sturen naar je voorstelling. Let's go, kom kijken. Ik wil je bedanken en we stoppen de piano in onze tijdcapsule. Saman Amini, bedankt voor dit gesprek. Yo, graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ik schakel namelijk nog even naar het Friese Franeker. Want daar is de PC, het kaatsevenement van het jaar, in volle gang. Ondanks het slechte weer is het toernooi nog niet afgekaatst. En ter plaatse is Omroep Friesland-verslaggever Geert van Tuin om ons bij te praten. Geert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, vertel het eens even. Hoe is het daar in Franeker? Wordt er nog gekaatst of wordt er vooral gezwommen? Nou, het klopt net niet aan zwemmen toe als je het mij vraagt. Want het is nu net droog. Het wordt ietsje lichter en dan komt er een droge periode aan. Zo hebben alle weermannen die bij Omroep Friesland actief zijn ons verzekerd. Dus laten we ons daaraan vasthouden. Maar het blijft een bijzondere dag natuurlijk. Want ja, het is de 170ste editie van deze kaatspartij. En in al die 169 voorafgaande keren dat er gekaatst is, is het nooit voorgekomen dat er op twee locaties gekaatst moet worden om het toernooi doorgang te laten vinden. Ja, dat is vandaag wel het geval. Dat is uiteindelijk besloten door de commissie om het toch doorgang te kunnen door te laten gaan. Welke locaties zijn er gekozen? Nou, er is in Friesland wereldberoemde Sjoekeloon, het Sternse slotland. Ooit, eeuwen geleden, stond daar een slot, het Sjadema-slot. En daar is nu een kaatsveld. Dat is wereldberoemd in Friesland. En dat is de plaats waar gekaatst wordt. Het grote tribune eromheen. Het is een heel klein veldje. Mm-hmm. Maar er wordt een enorme kaatsarena van gemaakt waar 10.000 mensen een plekje kunnen vinden. Nou, dat is de hoogtijdag voor iedere kaatser, maar ook voor iedere kaatsliefhebber. Mm-hmm. En daar moet het gekaatst worden. Maar dat veld, dat zou zwaar belast worden. Er staan 16 parturen, 16 teams staan er op de lijst. Dat betekent dat je 15 partijen moet kaatsen. Ja, dan gaat zo'n veld, dat gaat naar de galamies. En dus hebben ze gezegd, weet je wat moet je helpen. Dat gaan we even helpen. Dus wij hebben een kleine kilometer verderop prachtige velden liggen van de voetbalvereniging Franeker. Daar gaan we een gedeelte van die partij kaatsen. Zodat er minder belasting komt op dat veld waar we allemaal willen zijn vandaag. En dus zijn we hier vanmorgen, dat is ook al nieuw, niet om 9:30 beginnen, maar om 12:00 begonnen met allerhande partijen. En we doen er nog een ronde bij. En dan kunnen we dan uiteindelijk naar dat prachtige Sjoekeloon om de halve finales in de finale te zien. Ja, precies. Maar in dat Sjoekeloon, daar kan het ook regenen. Ik las dat er een bepaald bericht, of een bericht dat een speciale vloeistof daar dan weer op wordt gespoten op de velden om de regen tegen te gaan. Ja, er worden van alle kunstmiddelen uit de kast gehaald. Maar Is dat wel deskaats? Dat gebeurt? Nou, jawel hoor. Jawel. Wel als het gaat om het veld. Want dat Sjoekeloon, dat heeft een paar jaar geleden een enorm goede drainage gekregen. En let op, dat is waar het om gaat. Die drainage is voortreffelijk. Dus dat water kan goed weg. Dus ik heb de verwachting dat wij dit toernooi goed kunnen afkaatsen. Hoewel de weersverwachting, als er nou nog bakken regen komen vanmiddag, maar dat is niet de verwachting, dan wordt het ingewikkeld. Maar ik denk dat het lukt. Goed, de eerste parturen, de wedstrijden, die zitten er net op. Hebben de spelers veel last gehad van dat slechte weer? Ja hoor, ja, echt veel last. Ik zit hier op die bijvelden. Nou ja, accommodatie nul. Er zijn wat banken neergezet. Mensen hebben hun uiterste best gedaan om iets van een kaatsarena te creëren. Het was een hell of a job. Maar we moeten wel constateren dat dat kaatsen dan toch ook weer de overhand krijgt. De sport wint het altijd van wie al wat dan ook. En we hebben zo net gezien dat een van de kanshebbende parturen dat die heeft verloren in de eerste ronde. En dat is een sensatie. Dus die hebben we hier meegemaakt zo net op de voetbal. En dus is het weer een echte PC-dag. Het is vaak bijltjesdag. Het was bijltjesdag voor de toppers. Die zijn afgeserveerd door de underdogs. Maar Geert, het is ook een legendarische editie als je deze wint. Want dan heb je die regeneditie van 2023 gewonnen. Jazeker, dat vergeet je nooit weer. Maar ik kan er nog één aan toevoegen hoor. Want ik was in 2010 er ook bij. En toen was het zo ongelooflijk nat op dat Sjoekeloon. Dat daar zijn ballen weggeslagen. Je kent die kleine kaatsballetjes. Mm-hmm. Ken je waarschijnlijk wel. Die zijn heel hard. Die zijn geslagen. Die ploften op het veld neer. En we missen nu nog steeds een bal. Weg. In de drek verdwenen. En die is ook bij de drainage niet terechtgekomen. En toen hebben ze de drainage aangepakt. Ja, precies. Goed. We gaan het allemaal in de gaten houden. We hopen dat de regen een beetje om Friesland heen gaat. Als je één deelnemer moet noemen, wie moeten we extra in de gaten houden, heel kort? Ja, dan moet jij absoluut. Ik weet niet of je de deelnemerslijst voor je neus hebt. Ik denk het niet. Maar partuur nummer 3, de blauwe brigade noemen we het. Zij wonnen vorig jaar de PC. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Dat zijn nu zeker met het verlies van die andere favoriete formatie de grote favorieten voor winst op deze PC. Dankjewel Geert van Tuin. Ik heb helemaal zin om kaatsen te gaan kijken. Verslaggever van Omroep Friesland live vanuit PC Franeker. Door hier naar Hilversum dan weer naar Bureau Buitenland. Chris Keijnen, waar gaat de muzikale reis vandaag naartoe? Wij hebben Chamberosi te gast, Stefan. Nederlandse zangeres, vooral bekend werd